život jadni, lutrija je samo, nikad ne znaš šta ti jutro nosi. Zato snage imaj, i kad stigne tuga, pa sa pesmom prkosi joj ti. Pevaj, pevaj, pevaj, pevaj sa mnom, pevaj sa mnom, druže, valjda će i nama jedno procvetati ruže. Pevaj, pevaj, pevaj, pevaj sa mnom, za te lepše dane, posle kiše uvek mora i sunce na grane. Za priču tvoju, znam za priče mnoge, u životu svakog nešto boli. Hajde smej se noćas, srce nek se smiri i od svega nek se odmori. Pevaj, pevaj, pevaj, pevaj sa mnom, pevaj sa mnom, druže, valjda će i nama jednom procvetati ruže. Pevaj, pevaj, pevaj, pevaj sa mnom, za te